Jako wokalista, ale również jako autor tekstu, tak jak przed chwilą o tym mówiłem. To na dziś już wszystko. Z grupą Black Sabbath na pewno jeszcze kiedyś się spotkamy, bo już o tym mówiłem, że zespół na to zasługuje. Natomiast dziś na zakończenie jeszcze króciutki instrumentalny fragment z płyty Sabotaż. A za tydzień, no zobaczymy, może Tom Waits. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Kalendarz tak się ułożył, że to nasze pierwsze spotkanie o tej porze w nowym 2020 roku. Witam Państwa w audycji Teraz Polskie, Mariusz Owczarek. Dobry wieczór, bądź dzień dobry, jak kto woli, przecież to już dość późna pora. To najważniejsze przecież jest to, że spotykamy się wciąż i wciąż jest tyle polskich wspaniałych płyt do posłuchania, jak choćby ta sprzed 23 lat, bo w tym roku skończył już 23 lata, z Rozmyślań przy śniadaniu zespołu Mysłowic, która zawsze otwiera nasze spotkanie w Trójce. W piątek nie usłyszymy się, a właściwie z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie, bo tu też znowu odwołam się do kalendarza, trzecia strona Księżyca, czyli audycja zawsze w czasie pełni Księżyca w programie trzecim Polskiego Radia od północy do czwartej, zatem nie usłyszą Państwo polskiego bitu redaktora Hieronima, no i także mało obiektywnie na krótkim urlopie, ale od czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zambrowski tu bez zmian. Zatem tak się przedstawiają nasze plany najbliższe, a te na dzisiejsze spotkanie wyglądają tak, że odwołujemy się do naszego ostatniego spotkania w audycji mało obiektywnie, kiedy to pierwszym gościem Trójki o tej porze w 2020 roku był Maciej Tubis. Thank you. Tak brzmi nowa płyta Tria Macieja Tubisa. So Us, Como Ready Now to ballada pochodząca z tego albumu właśnie. Przypomnę Państwu, Maciej Tubis fortepian, Paweł Puszczało kontrabas, Przemysław Pacan perkusja. Z Maćkiem spotkałem się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Właściwie godzinę spędziliśmy tu w studiu Trójki słuchając muzyki i rozmawiając nie tylko o tych dwóch najnowszych płytach. Dwóch, bo także obok So Us sygnowano Bajgelman, płyta z muzyką Dawida Bajgelmana. Płyta dostępna tylko w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Tam proszę szukać tej pięknej płyty Tubis Trio. No a So Us to album powszechnie, dość powszechnie dostępny i także będzie na pewno do kupienia na koncertach zespołu od 30 stycznia. Maciej Tubis i jego trio na koncertach w kraju. Zapraszam na stronę tubistrio.com. Tam można znaleźć daty. Już takie konkretne zapowiedzi koncertów Tria łódzkiego pianisty. tubistrio.com. Płyta nagrana także w Łodzi, w Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Tam właśnie w lipcu nagrane, a miksowane, tak jak rozmawialiśmy też o tym na antenie Trójki, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w naszym trójkowym koncertowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze dwa utwory przed nami z płyty Maćka. Quantum Junkie i Up and About. To są kompozycje lidera, jak zawsze w przypadku zespołu Macieja Tubisa. Zatem jeszcze dwie odsłony przed nami, dwa utwory z tej najnowszej płyty Tubis Trio. So Us. I tak brzmi muzyka z nowej płyty Tubis Trio, płyty wydanej w 2019 roku przez trio Macieja Tubisa. Pianistę i kompozytora także tych utworów. Obok Maćka już od lat na kontrabasie Paweł Puszczało i na perkusji Przemysław Pacan. Tubistrio.com, tam daty koncertów promujących tę płytę zespołu. No i także drugi album, o którym Państwu wspominałem, o którym także z Maćkiem rozmawialiśmy, bo to płyta, o której warto przypominać, tym bardziej, że to album niedostępny tak po prostu w sklepie. Można go znaleźć tylko w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, bo cała historia tej płyty zaczęła się od koncertu z sierpnia 2018 roku właśnie w tym centrum, kiedy Tubis Trio zagrali utwory łódzkiego muzyka, kompozytora i dyrygenta Dawida Bajgelmana. Tak jak mówił Maciek, to wielka radość dla niego, że jednocześnie udało się przypomnieć twórczość Bajgelmana, zachowując to, co jest charakterystyczne dla Tubis Trio. Tę lekkość, melodię, że ta muzyka brzmi też trochę jak ich muzyka, choć do końca przecież ich muzyką nie jest. Sygnowano Bajgelman Impresję. To ta płyta, o której Państwu jeszcze raz dziś w Trójce przypominam. Tak brzmi muzyka Dawida Bajgelmana, łódzkiego kompozytora, na płycie Tria Macieja Tubisa. Sygnowano Bajgelman Impresje, taki jest tytuł albumu, wykonanie i aranżację Tubis Trio. Płyta dostępna jedynie w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łódź. Maciej Tubis, pierwszy gość audycji Mało Obiektywnie w 2020 roku. Przypominam, w najbliższy piątek od północy, a właściwie z piątku na sobotę od północy do czwartej na antenie Trójki, trzecia strona Księżyca. Usłyszymy się zatem za tydzień w audycji Teraz Polskie. W piątek Mało Obiektywnie ma wolne. Tubistrio.com to jest strona Maćka i jego zespołu. Tak jak Państwu mówiłem, 30 stycznia zaczynają trasę promującą płytę So Us. Zaczynają, no gdzieżby indziej, no w Łodzi, w domu. 30 stycznia Łódź, Teatr Nowy, 9 lutego Poznań, Centrum Kultury Zamek, 10 lutego Szczecin i Filharmonia, 26 lutego Pałac Kultury Zagłębia Dąbrowa Górnicza, 14 marca zagrają w Gdańsku na festiwalu Jazz Jantar, 29 marca we Wrocławiu w klubie Formaty. To te najbliższe potwierdzone daty, a wiem, że planów jest więcej, zatem polecam Państwu raz jeszcze na bieżąco można być, zerkając na stronę tubistrio.com. I gdzieś tak za tydzień, chyba 15 stycznia, o ile pamięć mnie nie myli, ukazuje się także winylowa wersja płyty So Us dla fanów czarnej albo także limitowanej kolorowej wersji tej płyty. To również dobra wiadomość. A teraz zerkniemy do muzycznego kalendarza, bo tam ważne daty urodziny naszych ulubionych muzyków. Najpierw ten, który komponuje i gra na instrumentach klawiszowych.